япшыкуе нэрэшъ. Паул Каринф къалэм тхьам игущэхэр зэрэщаӏущтахэр. Ащ нэужым Паул Афинэ къалэм дэкӏыжьи Каринф къалэм кӏуагъэ. Паул къалэм зы джырт горэ Акилэ цӏэу Понт хэкум къыщыхъугъэр къыщигъоти ӏукӏагъ. Ежьымрэ ишъхьагъусэ Прискилэмрэ Италие хэгъэгум къичӏыгъакӏэхэу щытыгъэх. Сыда пӏомэ Кайсар Клауди джыртхэр зэкӏэ Рим къэлэшхом къыдэкӏыжьынхэу унашъо афишӏыгъагъ. Паул Акилэрэ Прискилэрэ адэжь кӏуагъэ. Ясэнэхьатхэр зэфэдэу зэрэщытым пае Паул ахэм адэжь щыӏэу адэлажьэщтыгъ. Ахэмэ ясэнэхьат чэтэныгъэ ыгъэшӏыныр арыгъэ. Шэмбэт мафэ къэсыми Паул къыӏохэр джыртхэмрэ урымхэмрэ ашӏошӏ ыгъэхъуным ыуж итэу синагогум щанэхъокъущтыгъ. Силэрэ Тимофейрэ Македонэ хэкум къызекӏыхэм Паул лыгу етыгъэу тхьэм игущыӏэхэр цӏыф марионыхэм пылъызэ Иисус зэрэ Христосыр джыртмэ пашъхьэ къыщиушыхьатэу щытыгъ. Ау джыртхэр Паул пэуцужьхи зехъонхэм ишыгъынхэр ахэмэ пашъхьэ щиутхыпчӏыхи мырэщтэу ариӏуагъ. Шъошъ-лъы шъошъ-хьэ къытерэфэжь. Сэлажьэ зысиӏэп. Джы щегъэжьагъэу хымэ лъэпкъхэм зафэзгъэзэщт. Арэщтэу Паул синагогум къычӏэкӏыжьи тхьэ зыгъэлъапӏэрэ лӏы горэу иуст иунэ кӏуагъэ. Ащ иунэ синагогум бгъодэтыгъ. Синагогум ипащэ Крисп иунагъо зэкӏэ игъусэу зиусхьанымкӏэ шӏошъхъуныгъэ иӏэ хъугъэ. Каринф къалэм дэсхэу Паул едэӏухэрэм ащыщхэу цӏыф бэми шӏошъхъуныгъэ яӏэ хъуи зырагъэу мэхъугъ. Зы чэщ горэм зиусхьаныр Паул къыфэлъагъуи къыриӏуагъ. Умышъын зымыушъэфу къэгущыӏэ зэпыт сыда пӏомэ сэ сиугъусэщт. О зекъиухыну зыми ыӏэ къыбнэсыщтэп. Сэ сицӏыфхэм ащыщхэу бэм къалэм дэсых. Арэщтэу Паул цӏыфхэм тхьэм игущыӏэхэр аригъашӏэхэзэ зы илъэсрэ ныкъорэ ыӏэ къалэм дэсыгъ. Галион Ахайе хэкум ешъхьэчэтэу хъу зэхъум джыртхэр зэгъусэ хъухи Паул тебанхи хьакумышӏэм ыпашъхьэ рэщагъ. Хабзэм иунашъо темытэу тхьэр агъэлъэпӏэнэу мылӏым цӏыфхэм аригъашӏэ къаӏуагъ ахэмэ. Паул къэгущыӏэну къызщыригъэжьэщтым Галион джыртхэм ариӏуагъ. Шъо джыртхэр мылӏым мыхъун горэ ебзэджагъэ горэ шӏагъэмэ сэ сигуапэу сышъодэӏущтыгъ. Ау джы гущыӏэхэмкӏи цӏэхэмкӏи шъо шъуитэурэт хабзэкӏи шъузэрэзэнэкъокъурэм пае шъоршъорэу мы ӏофым шъухаплъ. Сэ мы ӏофым хьакум тешӏухьанэу сыфаеп. Ащ нэужым Галион ахэр хьакумышӏ унэм къычӏигъэкӏыжьыгъэх. Етӏанэ ахэмэ зэкӏэ синагогум ипащэу сэ сфен аубыти хьакумышӏэ унэм ипчӏэӏупэ щеуагъэх. Ау Галион ащ агъэгумэкӏыгъэп. Паул Сирие хэкум щыщ Антиохие къалэм зэригъэзэжьыгъэр. Паул Каринф къалэм мэфэ пчъагъэрэ зыдэсым ыуж ышыхэм ыӏапэу бытыжьи Прискилэрэ Акилэрэ игъусэхэу Сирие хэкум кӏонэу къухьэ горэм итӏысхьагъ. Кенхрие къалэм Паул ышъхьэ джашъо щаригъупсыгъ. Сыда пӏомэ тхьэрыӏуагъэ щыгъагъэти ары. Ефес къалэм къызнэсхэм Паул Прискилэрэ Акилэрэ къыгъанэхи синагогум чӏахьи джыртхэм щанэкъокъугъ. Паул ахэм адэжь нахь баӏорэ щыӏэнэу къызелъэӏухэм ыдагъэп. Ау ежьэжьынэу апэ зеубытыжьым ыӏуагъ. Къэкӏощт мэфэкӏ мэфэшхом Иерусалим сыщыӏэн фае ау тхьэм ыӏомэ шъуадэжь къэзгъэзэжьыщт. Етӏанэ Ефес къалэм къухьэкӏэ щежьэжьыгъ. Кесарие къалэм зынэсым Иерусалим дэкӏоягъ. Чилзэукӏым щыщхэм шӏуфэ сарихи етӏанэ Антиохие къалэм ехыгъ. Зы тӏэкӏурэ Антиохием зыдэс нэужым Паул гъогум техьажьи Иисускӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэ пстэуми агухэр ыгъэпытэхэзэ зыкӏэлъыкӏоу Галатиерэ Фригейрэ яхэку къыкӏухьагъ. Аполос тхьэм игущыӏэхэр Ефес къалэм зэрэщигъэӏущтыгъэхэр. А мафэхэм Александрие къалэм щыщэу Аполос зыцӏэу джырт горэ Ефес къэкӏуагъ. Ар жашӏэу щытыгъ тхьэм игущыӏэ тхыгъэхэмкӏи шӏэныгъэшхо иӏагъ. Зиусхьаным игъогу икъэбар ежьыр рагъэшӏагъэу щытыгъ. Ыпсэ етыгъэу къэгущыӏэзэ щыпхъагъэм тетэу Иисус икъэбар цӏыфхэм аригъашӏэщтыгъ. Ау щытыми умахъныгъэу Иоанн зытегущыӏэщтыгъэм нэмыкӏ умахъныгъэр зэрэщыӏэр ышӏэщтыгъэп. Ар гушхъоныгъэкӏэ синагогум къыщыгущыӏэу ригъэжьагъ. Прискилэрэ Акилэрэ Аполос къэгущыӏэу зызэхахым ар яунэ къащи зиусхьаным игъогу икъэбар нахь дэгъоу къыгурагъэӏуагъ. Аполос Ахайе хэкум кӏонэу гухэлъ зешӏым ышыхэм ыкъалэм дэс шӏошъхъуныгъэ зиӏэхэм тхылъ афатхыгъ. Аполос къызыкӏокӏэ ежгъэблэгъ аӏозэ. Аполос ащыдэжьым зынэсым тхьэм нэшӏу къызэрэщыфагъэм пае شاسخنگ زی اخوا خم جینو عت افاشتا. سداب امت همی گوش ات خوا خم عرض خمچه یسوس زر خریستوسر قافیه سپخیزه گوش اتش خمچه تصف خم پس خم جرد خم شتیقاخ.